ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیتونه د سورت حمیم السجده د اوویشتم آیات او دیرشم آیات څخه شروع پر څلویښتم آیات باندې دا ختم شو. د دې د اولی برخې چې تر انه علی کل شیء قدیر پورې زی تر نه دیرشم آیات پورې د دې ربط د ما قبل سره داسې دی چې د سورت په سر کې په نهم آیات کې چې دوه مرکو وه هلته د الله تعالی د یووالي دلایل بیان شول. اوس په دغو آیاتو کې چې تر نهه دیرشم آیات ځي بیرته و هغې مسلې ته الله تعالی عود کوي، بیا هغه د الله تعالی یووالي په دلایلو باندې ثابتوي چې هغه دلایل دغه موږ دس چې وینو دغسې دلایل راته وایي. د الله تعالی دلایل دغسې برملا برملا چې شپانه هم په پوهېږي، یو ګوروان هم په پوهېږي، ملا هم په پوهېږي، نو بیرته بیا هغه دلایل راګرځي. نو ګاعودي و اثبات د الله د یووالي دغه مضمون چې ختم کېږي بارونو بیا د مځکې د راژوندي کول دا هم په دلایلو کې پیښي چې د الله د دلایلو څخه یو دغه دی چې مځکه مړه یې راژوندۍ کړي بارا دا پر رابی نافی چی. نو انسان چی مر سی خو خوری سی انسان هم را جوندهی کولی چی خدا دو جونده سر برابر جی. نو خدا خو مرتی سی گرده پستور بو بی نو چی مزک دا غدم را شاڑا مزک ایچ بل وقت بار سی دی بک در یه دل چی هریان سی چی دا مزک سنگ را پورتا سوی ده دلتا کرار یه واش برستری که شکارا که را بو بی سی اللہ وی دا ما مزکی تا احیا ور کرد. نو تخم دا غره کم شه دا غ احیا او غ پر ل برابر دا پستور گو وینه اول ک وس نی وینه راځي غم یقینی د عقیده پر وسه ته چکیش دا غ سی دلیل په دا پای کې وړاندې کی دا غ مطلب نو سړي اغه دا دغه د پاره د ادم ذکر راجوند کېدل ذکر کوي چې پر دې دلیل سره کدا اوس چې ما در ټول چې د موړو ژوند دي او دا پر رب ناس شنو د اخرت عذاب سته چې دا بیرته نو د څه د پاره راجوند کېږي سات نه تیریش نه چې د دغه دنیا چې کم کارونه سوي دي چې د هغه پاداش بدلا ورکول سي د بد بدلا ورکول سي د شو بدلا ورکول سي. نو دغه مضمون دي چې ګواکې عودي او ترفت د توحید د دلیل چې تل د نم آیات څخه شروع سي د سورۃ بسر کې درې ځای پر نور خبر راځي بته خبرې تور ولی د مکی سورته ما د ټول چې اساس یې دغه دی چې د الله یووالي خلکو ته ور وپېژني ځکه مکه ګرده د مشرکانو ډکه ده. رسول الله علیه السلام دعوت کوي نو په مکی سورتو کې دا کار کېږي. اوس ورته ګوره ومن آیاته او بعض د آیاتو د دلایلو څخه هی د الله یعنی د آیاتو د هی ترمنځ نو هغه قدرت و توحید د الله کشیر ده چې ومن آیات قدرته ومن آیات وحدانیته ومن آیات من تبعی زیادی ملاقاری بعضی د آیاتو څخه د قدرت او د وحدانیت هی د الله اللیل او شپه ده. تفسیر شریف لا ترلیل وجه خط تعقب توری رجی بارن گرد پر لپسی جی تعاقب اللیل و النهار یو پا بل پسی راتلل دا شپی و دوره دی جی شپا راسی پسی بیرتا وراس پسی راسی وراس پسی نعام سی بیاش پا پر راسی داغت سر یو تر بل متعاقب دی یو پا بل پسی جی لکه یو دوان پارا چپر لراز غیلی پر یو دایرا بانی راز سرخی نو دا تعاقب مانا یو پا بل پسی اوالی اللیل د شپې ور نهار د ورځ نو تعقب خو وس حسب سوی دی نو اللیلوج دی هغه وس مبتدا د هغه من آیته نو خبر دی اللیلو والنهارو والشمس والقمر دا ګرد مبتدا گانی دی نو ومن آیاته بعضی د آیاتو څخه د دلائلو څخه د الله د یووالی او د قدرت اللیل وشپه ده والنهار او ورځ ده والشمس او المرضي والقمر او سپوږمۍ د چې دا په یو ګرداب کې وتلې چې پر لرا ګرځي الله دا خپل نه را ګرځي دا دونه دقیق نظام چې نه یوه ثانیه پسې لري نه پیشې لري دا دقیق نظام دا چې انسان ساعت جوړ کړي چې پسې او پیشې کوي بهره د خلکو نه یې خوښ دغه نه غټ ساعت لکه د شواروز چې پر له سرخې شپه او ورځ ده د څه وخته الله دنیا پیدا کړې ده تر څه وخته به یې پسې او پیشې نشته پکښې دغه نه عمیق او دقیق نظام دی چې اوس خلکو دا نظام ته ښه ځیر سوله هغه دی تا چې په دقیقه او ثانیه درشي برای پر دغه نه تاریخ پر دغه نه بجو پر دغه نه دقیقو پر دغه نه ثانیو لمر ترنځه نیسي او دا دغه نه قدر دوام کوي یا سپوږمۍ ترنځه نیسي نیمه یې نیسي که ګرده نیسي دغه نه قدر دوام کوي دوه ساعته یا یو نیم ساعت دا خو د دوی چې دی نظام نه دی نظام د الله دی فقط انسان دونه طریقه وکړه چې د دې په دقت وپوهېږي چې دا څونه دقیق دی چې ثانیه او دقیقه پسې پیش نشته پکښې فقط انسان دغه نه مهارت حاصل کړي چې دغه نظام ګرځېده یې په کنټرول کې راوستل زده یې کړ نو الله وایي که دې ته څوک وګوري چې ما دغسې نظام جوړ کړی خدای زما د یووالي دلیل دی بل څوک چې په دې جهان کې پیش شي چې دغسې نظام جوړوم یو مثلا بل څوک چې دغسې قدرت ښکاره کړي خو نیسي ښکاره کولی نو مال دا دغسې ښکاره دلیل دی چې بزګر و بلو بلګر دی وینین فسیر بالعالمین وای وای نو چې دا د الله پاک د قدرت نښه سوې ده څلور شیان لا تسجدوا للشمس نو لا تسجدوا تی سجده مکوی للشمس المر نو ګوره په دې مځکه کې شمس پرستان تیر سوی دی د ستورو عبادت کوونکي تیر سوی دی اوس هم دغه رقم موجود دی چې یو کارګر سره نه نو الله ویلی وای چې لا تسجدوا نو خلک دا په دماغ کې بده ولګي چې چا تر مرته سجده کړ نو خدای نه کی وای پلتو ژغی لا تسجدوا للشمس مځکه په ډکه ده په شمس پرستان نو تی سجده المرته مکوی ولا للقمر او مسپوږمۍ ته سجده کوي نه دغه معبود دی نه هغه معبود دی معبود هغه د دوی خالق دی هغه ته سجده وکړي واسجدوا لله واسجدوا تیسي سجده وکړي لله الله لر ګوره دا دونه مهمه مسله سوه یا پلای په نهي باندې موږ ته خبره وشوه چې د دغه مخلوقاتو سجده مه کوي بیرته نو بیا امر وکړي چې نو چاته وکړم واسجدوا تیسي سجده وکړي لله الله لر الذي هغه الله خلقهن خلق چې پیدا کړی دی هن دغه مذکور شیان د لمر و د سپوږمۍ و د شپه ورځ وا خالق ته سجده وکړي هغه ساته سجده وکړي ان کنتم ایاه تعبدون ان کنتم کچیر تسیاست ایاه خاص و دغه الله ته تعبدون تسی عبادت کوي دا د مشرکان هغه زعم و ګمان و رد کی چې ورته سړی خو نو عبادت و خدای ته کوي دی زینو و چاته کوم زین و خدای ته کوم چې وی ګوره خراب المرت پروت یا قبر ته پروت یا بت ته پروت دی دا د بت سجدام د خدای د پاره بولی دی دا د قبر سجدام د خدای د پاره بولی الله وای کما ته عبادت کې طریقې هغه د مدر وشو دروغونه بنه وای چې سجدا بت کې توانه پر مزم خدای ته عبادت کو دا خو نو مزنو کې بزرګ اسی دا دغه ته ما سجدا وکړ کنه په اصل په زړه کې څوک نه ولید خدای مرته نه ولید الله وای کما ته عبادت کې هغه لاره مرس ورلوی دا نه حساب دی بد کې نه حساب دی معنا بار نو ګرځ مخلوق نه حساب دی چې الله تعالی خلق یې لري سجده به ما ته کوي ګور ان کنتم ور سره وای ان کنتم کته سیاس په واقع او نفس الامر کې ایاه خاص و دا خدای ته تعبدون تسع عبادت کوي نو هغه طرز دغه دی چې لا تسجدوا للشمس ولا للقمر دا غیر لازم ني وش کوي عبادت خاص الله ته کوي بار نو سیدی زما د پاره عبادت کوي او چې فرمایته وانه یو سجده مخلوق ته کوي الله ودا سی ندی ترجیه ځای پر خدا دلیل د وحدانیت الله تعالی مشتوه فسی فرمای فإن استكبروا فإن کثیر استكبروا دی تکبر لو یو وکړل چې او زبونه بیا وس دا ستا خبرې مونه مده پلار د نک په تراپات دی هغه وس زمات کم وی غرزو د پلار د نک سوایته سجده کو دا وس پرېژدم فالذین عند ربک الله وی فالذین نو هغه ملائکه هغه مخلوق عند ربک چې په نزدیکی کې در رب ستاد په نزدیکی کې در رب دا معنی هغه مقرب ملائکه چې د الله په حضور کې الته ولاړ دي ورنږدې دي نور ملائکه عام خو ډیر دي په کرورو دي مقربین ملائکه چې ورته وای چې هغه د الله دربار ته ډیر نږدې الله وی هغه مقربین مدک خونه یپلا خو ملائکه ګرده معصوم دي بیا د دې ملائکه څونه غټه درجه ده چې الله خپل حضور ته باندې دي حاضری د الله تعالی چې کوم امر ورته کوي هغه پر ځای کوي نو دغه چې دا پنځه ذره پستا دي یسبحون له باللیل والنهار یسبحون دی پاکی بیانی له خاص و دغه الله عز وجل باللیل فشپکی والنهار پورتکی د څه سره تقسیم نه کې ملاکاری چې دا پشپکی پلا عبادت کوي بیا نو ساکری کوي خوب کوي مجلس کوي بیا د ورځې کوي یا شپې ورځې سمراد علی الدوام را دي ملائکه خو خوب نه کوي خوراک نه کوي شنګ نه کوي علی الدوام دی لکه سړی چې د مثال په تور و یو چاته وایي دی نو شل کال خدمت کړي برای شپه ورځ ستا په خدمت کې نوم ولا د امراج دا نه دي چې پلا د شپې دردم بیا د ورځې معنی ګردو مر مستا خدمت نه دي کړي شپه ورځ چې ذکر سي برای هغه دایمي وخت ځینې مراد سي نو رب العالمین دغه سي دلته وایي برای هغه مقرب ملک چې د الله په حضور کې ولاړ دي هغه د الله پاکي بیانې شپه ورځ معنی علی الدوام بیانې کته بیا خامخا یا به جمعګي لري چټي بشي یا به ستړي سي د یو وخت لپاره چې معنی دی وای وای چې وای آرام وکداسي الله وای وهم لا يسامون وهم او دوی لا يسامون نه خوا پټه کېدونکي دي خوا پټه و دغه ته وایي سړی چې یو شی ډېر وکړي بره ځینې خوا پټه شي وایي زړه مې ځینې تور شو یا څوک څوک په ستړیا تعبیر کوي چې ځینې ستړی شو یو چاته د مثال په تور ګردومر یو شی ورکوه ورکوه بره اوس نه خوا پټه یم لکه باغوان په باغ کې ګرځي بره د انګورو څه خوا پټه یې موږ چېدی ولي نه خوري خدای خوا پټه دی بره اوان ورته کېږي ګرد باغ لاړ شي د درې ورځې نه یې خوړلي درکه دغه ملائکې د دغه عبادت څخه د دغه تسبیح څخه الله وایي دی نه خوا پټه کېږي چې دی یو ګوړی پرېږدي دا نو ولي تفاسیر شریف لیکي وایي انسان په ساک شلو باندې دا اوس موږ سا کاږي پلا سا کاش کو بیا وکړو ژوند مو په دغه دی هیڅوک نه وایي چې زه د سا څه ستړی سوایم سا نو سا د ده ضرورت دی دا د ملائکو دا تسبیح دا غره کم ده لکه د دوی سا که سره پر دې نه بوچ کیږي چې هر کار چې الله ولیږي هغه کار هم نه ځنې پاتېږي هغه تسبیح هم نه ځنې پاتېږي لکه انسان چې په هر کار کې مشغول وي که موټر چلوي هم سا کاږي که سبق وایي هم سا کاږي که مثال یو بزګري کوي نجاري کوي هم سا کاږي هغه د سا کښلو څخه یې یو کار نه راګرځي ملائکه هم دغسې چې الله پر کوم کار ګمارلي دي د دې تسبیح چې الله دا تسبیح وای د تسبیح څخه د جکار په کول دا نه لویږي نو خود خو پټګین لري دا معنا د دې د ذات تقاضات و هم او دوی څوک دغه کسان چې د الله په حضور کې دي لا یسامون دوی نستړي کېدونکي دي نستړي کېږي نه خو پټکېږي دغه ترجمه موږ وکړه نو دا څه د پاره وای الله وای چې وای دی که تکبر کې دی عبادت د فکر بدانی چې خدای پاک خونو بر عبادت کې کری اف سو کې عبادت کې الله ما ته دغه مخلوق دی دا ستاف عبادت ما خدای نه لوی دا ګر سره ستړیا نه لري پر تا به پنځه وخت لمونځ یې هغه پنځه وخت لمونځ مې دغه کمی چې اکثره سنت پاتې فرض ما غره کمی چې وده ته ولا ستاف فرض په شلي غوړی دی ولا بلا کوي خو اړ یو کار یو وکي مطلب چې دا دې زړه لم په سب کې بوک بوک سولم دا رقم سم الله دې دغه سیمه لیکي ولاړ دي کې کایه سم بندګي کې کایه هغه رقم دې چې کړ و من آیاته مال په اخر کې دغه دلایل د قدرت هغه د ذکر راځوندي کول الله ذکر کوي و من آیاته د دلایل څخه د قدرت د وحدانیت د الله پاک دا چې ان به شک کته دا د خطاب محمد علی السلام ته خودی مگر ار مخاطب ته د خطاب وی ورته ور خو چې نازل دی خود ودته خطاب چې ته ما در تویل چې ما د قران کریم د لایل دغه رقم دی چې چوپان او شپان او بزګر او ملاکر د پپیر انا کته ار یو ته وای تراته وینې الارض مزک خاشعه ذلیله خشوع و عجزی و خاکساری و ذلت وای نو مزک ته خاشعه و وینې ذلیله ذلیله دغه معنا ده چې په باک ناراضی ګر سره بادو د سلوولي وچ کلک دشت چې دا باد ما زرا والو سپسترګي کې دي مثلا دوډې لویر دغه نو در دغه بالا خوشو د کین په خای خاورې شي خلک شي خپل عاجزي بیانې چې وینم یی شتي برای خاورې پلانې منه خاورې سونه عاجز عاجزم دارکن نو مزه خشع عینن دغه رقم خاورې دوډې ځنی پورته کیږي فاذا نو هغه وخت انزلنا چې موږ را نازل کو علیها پر دغه مزه الماء وب اهتزت دا سره وشوريږي احتزاز در شور ولو ریش تا وای لکه تلفن دی وای پر احتزاز برابر که گای خوشنگ وی گنتی وی ار شور ولی ریش دی تغت اف عربی که احتزاز وی نمزکه اغزای پر لو شوریش دارک و رابط او راپورتسی مروی دا زی چنگ بک داری دلی دی دا سی را بک سی راپورتسی مانا لکه غنده رکم نو دو غط غنده خونه دا نبات تا کتا کیش که نبات ار چون غط و غوره که در دمزکه دی راپورتا کیش چون کشنه کیش اپورتا که دا یا ام کشنه اینو نو داشت کشنی دانه چرا پورته کیجی لجه هم زکا پورته کردی چه غط دانه را پورته کیجی برای نو که دیر را پورته کردی در ربط معنی داگه دا چه سر و پرسیجی نو احتزت و شوری و ربط او را پورته سی بکسی دا چه او بپر نازیلی سی احلا پاکای چیزی نازیلی کم نو دام زکی تا داگه شور اللہ او کهی خبلا نصر شوری دا چه اللہ او بپر راوست چه بس دا برا و شور این الذی احیاها این بیشک الذی هغه ذات احیا چرا جواندی کرده ده ها ده غمزه که چه پر شور را وستر سر را پورت سوله ده سی بکه ودره ده نو ده غزات دی لمحی الموتا لخام خام محی را جواندی که اون که دی الموتا ده مرو گور اغا ده مرو ده پاره دلیل ام پیش که چه مانا اغا ده مرو جواند چه دی ده جت خون مشرکان منکر و چی ری بیا او کامت که سره خاوریس تا بیا مارا جواندی که اغا ده نبی علیه سلام رسالت خیب منمانی ده الله وحدانیتی منمانی الله ده خبر وحدانیت دلیل خوکشه شاو چه ده اغا جو مریم زکی تاو گره چه زو بپر راو ورو مارا را جواندی سی اداز ما قدرتی بلی چوک کولی سی بل نس کوله نو پسې بار هغه بل مسره مر سره کښ شو بره نو دا غزاد چې دا کار پیو مړ عمر ژوند کی هغه مسجه ته هغه مخ کې د تمهید په شکل کښ شو لمحی الموتا چې ویل چې نو مړ عمر ژوند کی نو بار دا خبرم د شپې کې زین کې ورګرځي چې نو دا ژوند کی ولا جنت هم لري نو د رحم لري چې مړ ژوند کی سزا تم د شپې کې ورګرځي پسې بار سزا په بیا په پسې چې دا سزا الله پاک ورکړي نو این به شک الذی هغه ذات احیا چاغه را ژوندی کړی ده دا غم ځکه له خامخا محیی را ژوندی کوونکی دی الموتا د مړو انه علی کل شیء قدیر که ته یاره د مړي را ژوندی کول دا ولڅ وګرانه خبره نه رب العالمین پر عرش باندې زه قادر یم دا وسې مسله ده چې مړي د مړي ژوندی کېدو غوړ خم ځکه دغه د مړم ځکه تر ژوندی کیږي د مړي ته مسله ده نه نه نه چې کم شیان ستا په زین کې درګرځي چې دا به الله کوایس کې بینس کولی الله پر عرش قادر دی ان الله انه به شک دغه الله علی کل شیء پر عرش باندې قدیر قدرت درلودونکی دی په پای کې دغه کلیه ورسره کښې شو نو بل دغه سې په مخلوقاتو په دا کایناتو کې یو څوک ستا چې علی کل شیء قدیر وي چه اتیه ده دنیا غط طاقت ور بوله ساینس دانی بوله ماشینی بوله دیر کارون دیو تا عجیز اسی برای نیس که وره مثلا داکتران سونه دیر دیر پیسی ده خلقو چه اخلی چه رب العالمین ده یو چه ده مرگ اراده وی که چه ده مرکیش ده داغ کلمه پا غرو که یه پریشین تا پروتی زنی مرسی پا اغا پریشین که زنی مرسی نخو الله پاک چرا ده زور نرسیش یو الله پر عرش قادر دینو نو دا خپل د قدرت د لایل تر دې ځایه موږ ته بیان کړی چې په عین حال کې د الله یووالی ځینې ثابت شو نو خود یې ویل چې لا تسجدو للشمس ولا للقمر دا چې هغه چې منور بولې په عبادت نه ارزي نو د بت د ډبرې بت یا قبر دا خو بیخي په عبادت نه ارزي چې څوک یې وکړي نو ما ویل له محیي الموتا څخه تمهید کښې شول شو چې مړي را ژوندي کېږي نو پالتو خو د ساتېري دپاره نه دي چې هغه سزا او پاداش ورلره ورکول شي ګرد کال الکانو سبق ویلي باره ورته وایي په پلانې ورځ امتحان د امتحانونه پسې ورلره ورکړي د امتحان په ورځ ته بیا ګرد ور وغواړي هلته سکول ته بره ریزلټونه ورکړي ریزلټ معنا نتیجې ورکړي چې ته څنګه څه وایي نو دغه جهان خو چې دی دا خو ګرد دار د امتحان دی لیبلوکم ایکم احسن عملا د دې امتحان ریزلټ به چیرې ورکول کېږي د دې دپاره اخرت الله ټاکلی دی چې ګرد انسانان په دا مځکه ژوند وکړي باره به د ټولو دپاره یوه ورځي کېدای سي په مضمون تاسې پوهېدلی یاست نو اوس دا خبرې ته راځي چې ان الذین یلحدون مخکې په شپږم آیات کې د دغه صورت وویل للمشرکین الله ویل سخت عذاب دی مشرکینو لره دا عذاب یې پله هلته ذکر سوی و بیا په دیرلسم نمبر آیات کې الله ویل فان اعرضوا که دوی اعراض وکړي د رسول د خبرو څخه فقل انذرتکم تور توی چه ما خود تیسی و بیره ولاز انظر تو زبی روم تیسی صاعقه تن ده آغا چکی و اتا اپتو تاوانت مثل صاعقه تی عادی و سمود و لکه ده عاجان و ده سمودان و سنگ اپتو عذاب رو غو نازل سوید پجر لسم آیت که ده عذاب التم ویل سوی و پش بجم کم ویل سوی و پا داغ این لزین و یلحدونی که داغ عذاب عادا بیاره کی بیاره ورتوی او مخدمه مرتکشیر سوال سو دل محی الموتا شتب چالاف تالا خراج بندی کون که ده مولودی نو دیس پرمای این لزین بشک هغه خلک

ام من یکا اغا سوک یعطی چی دی راس آمینن امن ناک بیغام یوم القیامت پا ورس که دی قیامت دای پشتن وکر مانا دا دی جواب نخبل واضح دی چی ار سوک دی عقل خوانی ورتو بای چی یا دا نجی سر برابر داو اغا دیر پرک سر لری کمیوی پر بیدی دا چی ارتو غرزوال کیر داغ او کدابل چی پا آمن کی رواندی پا سلامتی کی رواندی جنت داغ نو چی برابر نجی او غلا اخفون علینا دا داغ دا پاروچ علای رس پت نایا ال تاولی چی پا اغا دالی کسی پا اغا کی نو کشو کار که پا داغ امن ناک دالی کی که پا بد کار که الحاد که پا آیاتو که نو اغا ارتو بو غرزوال سی فسی بل تهجد ورکی علاوی اعملو ما شئتم اعملو تسکوی ما اغا شئتم چستیس خوش سی دا امر چدی ملاقاری پا اصولی که بجی ویلی گای گای خو امر دا جه دا پار رازی پر سری و کار واجب که گای گای امر دا دا پار رازی چه تهجید ور لراوار که اغا دا امر تقریبا پنزل شپارس معنایوی زکر کردی جی دا اغا تهجیدی امر دی زینی کسان لکه یو الحاد دا اغا دی زینی کسان دا اغا کمونستانو ببارا گای گای ویلی برای ملایان خویلا پر مربزک تنگ کرده اخل کان چه کرسی و جواز برای بل خدای پاک خبلا وای چه اعملو ما شئت څنګه دې خوښه هغه راکم کو خو الله امر راته کړی دی چې خپل دې خوښه ده هغه که هغه که یعنی معنا د زما بربنډې و د زما ګناه و بې دیني و شراب کباب دا ګرد رواج وي خو الله امر راته کړی دی مګر اصول چې چا ویلي هغه بره پوهېږي چې د دې امرو فرق شته هغه داسې مثال لري گای گای خپل کشر زوی ته وای براو بچی ولاړ بسې د دکانه په پلانې شی راوړي ولاړ بسې پلانې کار وکړه دا یو رقم امر دی یو رقم امر بیا دادی چې پرې ولوچګي وینه کې کوه تکوا دا ته امر ته کې تکوا خدا غمن دا امر ته هجیدی دی معنی چې کوا خبر راځي به کوته نو ګور دا و امر فرق سره لري دا کار وکځه کی سب کې لږه دا امر دغه د پاره پر د کار واجبې چې وک یو دا د چ په بدی اختای ته ورته تکوا خیر دی تکوا دا اعملو دا رقم دی علاوه تشه کوي نو خو البته مې درته ویل چې معنی از ما څه شی پوټی فوشې دا نه دی نو کوا نو بیا معنی جزا درته ګوري اعملو تس عمل کوي ما دا هغه څه شی ته چې خوښې ما هغه کوي پس یې څنګه جمله ورسره مرګري کی انه بما تعملون بصير دا چې ته کوا دا د جواز د پاره نه دی چې کوا دا تهدید دی او دا بل تهدید څه چې الله پاکه ګرځي ویني چې الله پاکه ګرځي ویني ستا فکر دا دی چې الله تعالی د څه عذاب درکې نو ویني مې نه یا انه به شک دغه الله بما فاغ طول کارو تعملون چې څه عمل کوي بصير لدونکې دی یا موږ هغه کشر ته چې غلطی کوي برای افلان نه هغه چې ورته برای زه وینم چې زه وینم خدای هغه معنی چې سزا ته ته ګوري یا یو ته کې کوا خیر خدام دغه من چې سزا ته ته ګور لا يخفون علی ناس مرسه پوشیدنه د نو درې ځای و دغه د عذاب خبر الله پاک بیا و دغه کسانو ته چې د الله په آیاتو کې الحاد کوي غلط غلطه تعبیری و غو ته لو ته لګو کې درې ځای د عذاب خبر ورته وسر لول اوله کما یو لا يخفون علینا بدل چې الحاد مش په آیاتو کې دی پټه دای نس مش څه خنو دوام ځای کم ځای اعملوا ما شئتم تسکوی خوشم یغه وسکوا څلور دی وای معنا تاسو سزا درکول کیږي که ستاسو رښویل نو هغه چې دی بار به بدلا درکول شي که بد ونه بد درېم کوم زه انه به ما تعملون بصیر دا درېم زه دی چې الله پاک اسا په ټول کارو خبر دی نو په دغه یو آیات کې چې دا سلوشتم آیات چې اوس موږ راوې موږ دا برته عود وکي او غزجر او تهجد ته چې منکرین ته په شپږم آیات کې مور کول سوی چې مخ کې تر سوی په جرلسم آیات کې مور کول سوی دلته بیا په دغه آیات کې درې واره تهجد ورته وړاندې کی او دا په دغه باندې کور واچول چې بل چې اورته څوک زی ابل په امن کې را روان دي دا دوه برابر دي نه دي نو چې نه دي برابر جواب واضح دي نو الله دا ګرد کارونه ویني یعنی وس چې نو خپل خوښه ده اور پر لار ځي ګناوه تم لا تړي او کده جنت پر لار باندې ځي په امن کې راځي دا لارې مشتک شي شو نو الله عز وجل دې مشتې سه توفیق راکړي چې د امن پر لار ولاړ شو چې په ورځ د قیامت د قبرو سره پورته کیږو چې د بیرې سره نو یې مخ د ژخت مال او تعالی نه بوزي جنت هم بوزي الله دې وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.